معنى التفريق ثاني وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثني هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال الرحل موافين هم پانی والے تھے یعنی جب ہمارے سامنے ہی تھا یعنی قریب وقت میں طلوع ہونے والا تھا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمره فليهل ومن احب ان يهل بحجه فليهل ولولا اني اهديت الاهله بعمره فمنهم من اهل بعمره ومنهم من اهل بحجه وكنت ممن اهل بعمره فعزت قبل ان ادخل مكه فادركني يوم عرفه وانا قائد فشكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتي اپنی طرف سے آپ جو محراب میں تحریف کرتی کیا تکبر ہے اصل علت یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ غلط لکھا ہے تم تصحیح کرتے ہو اس لیے صحیح کو تم غلط کر دیتے ہو اور غلط کو غلط پڑھتے ہو آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے صاحب میں ضد میں نہیں کہتا ویسے آج کی رات سے میں آپ کا مخالف ہو چکا ہوں اب کوئی صورت نہیں آپ سے معاف کرتے چلیے اخبار والا ہوتا تو اس سے میں کر دیتا اس کم وقت کو اخبار میں شائع کر دو ہاگا رجل کم وقت چلیے اتنا بے حیا ہے اتنا ڈانٹنے کے بعد بھی ہنسی جا رہا ہے ان کا ہنسنا دیکھ تبسم ہے تبسم بھی بردتنے والا ہے دانت اس کے پیٹ کتنے بڑے کم بڑے فلما كانت ليلة الحسبة أرسل معي عبد الرحمن إلى كرعه طار دفها فأهل بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم حنفية نے اسے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ عائشہ قارنہ نہیں تھی اگر وہ قارنہ ہوتی تو ان کے اوپر حدی واجب ہوتی اس لیے کہ قارن کے اوپر بھی کتاب حدی داؤد ظاہری حل صرف انکار کرتی ہیں جمہور علماء جو فرماتی ہیں عائشہ قارنہ تھی انہوں نے حنفیہ کے استدلال کے کئی جوابات دیے نمبر ایک بال کہتے ہیں کہ تو ہشام کا قول ہے موصول نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہشام کے بہت سے تلامذہ ابو اسامہ وقیع بن جراح وحیر بن خالد حماد بن سلمہ حماد بن زید ہشام سے اسی طرح سے ان کا قول بنا کر نقل کرتے ہیں ابو اسامہ کی حدیث بخاری نے کتاب الحیض میں اور وقیع کے امام مسلم نے اور باقی کے داؤد نے تخلیق فرمائی ہے میں کہتا ہوں اگر جماعت اس کو مخصولاً عن الخبر نقل کرتی ہے اور ہشام کا قول کہتی ہے تو اس کے بالمقابل حفاظ حدیث کی جماعت یحیی القطان عبد ابن سلیمان ابن نمیر علی ابن مسہر اسی کو موصول بل خبر نقل کرتی ہیں اور حدیث کو جو بنا کے نقل کرتی ہیں یحیی القطان کی روایت بخاری نے عبد ابن سلیمان اور ابن نمیر کی امام مسلم نے علی ابن مسہر کی اسماعیلی نے تخلیق کی ہے اور یہ سارے ثقات اسباق ہیں لہذا ان کی حدیث ارجا ہونا چاہیے بخاری تیبت کر دے اور بخاری اور ابن خزیمہ جیسے ماہران فن اس کو موصول خبر سمجھ رہے ہیں ابھی اس کا جھوٹ قرار دے رہے ہیں نمبر دو امام خطابی اور امام نووی فرماتے ہیں لم یکن فی شیء من ذلک حدی ولا صدقۃ کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ نے کسی معذور امر کا ارتکاب نہیں کیا جس کی وجہ سے ان پر کوئی حدی وغیرہ واجب ہوتی نمبر تین امام قرطبی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو کچھ کرنا نہ پڑا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے سب کچھ کر دیا. نمبر چار, بعض علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے انہوں نے احرامی عمرہ باندھنے کے بعد حیضانی کی وجہ سے جو عمل عمرہ ترک کر دیا اس عمل کے ترک پر کوئی عید واجب نہیں ہوئی. نمبر پانچ, امام بخاری ابن خزیمہ وغیرہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے حج سے فراغت پر جو عمرہ کیا تھا اس عمرے پر کوئی نہ حدی واجب ہوئی نہ صدقہ اور صوم. سب سے نفیس توجیح یہی ہے اور اس نے حنفیہ کے استدلال کی جڑ کاٹ دی. حقیقت یہ ہے کہ عائشہ کے قصے میں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں, وہ بعض نفیہ کی تائید کرتی ہیں جیسے ان کو بھی راست منتشی وغیرہ اور بعض جمہور کی تائید کرتی ہیں جیسے یسا کے طواف کے لیے حج کے روم رکھے تھے. چلیے, وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اجر العمره على قدر النصب. حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں عمرے کا اجر ثواب تاب و نصب کے مطابق ہوگا, جس کو جتنی مشقت ہوگی اس کو اتنی اجر و ثواب ہوگا. یعنی جو جتنی دور سے احرام باندھ کر آئے گا اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا. شافعیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی جہرانوں کی طرف ہو تو وہاں سے عمرہ کا احرام باندھنا افضل ہے, اور نہیں تو پھر دوسرے نمبر پر تنعیم سے احرام باندھنا افضل ہے. اور امام مالک فرماتے ہیں آدمی کو اپنی میقات سے احرام باندھنا چاہیے, وَإِلَّا فَكُلَّمَا قَضَىٰ حَجَّهُ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر آدمی احرام باندھنا چاہتا ہے تو یہ احرام سے افضل ہے, دوسرے نمبر پر تنعیم سے, اور اگر ان دونوں جگہوں کے پاس نہ کہیں دور ہو تو پھر کلما تباہ آگا کانا احدا. امام احمد کے متعلق میں نقل کر چکا ہوں, فرماتے ہیں کلما تباہ آگا کانا اعظم. چلیے, لیکن یہ قاعدہ دائمہ نہیں جہاں مشقت ہو وہاں اجر و ثواب زیادہ ہو جائے, جہاں شارع سے ثابت ہے بس وہاں کہا جائے گا. چلیے, وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد بن عون عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها يا رسول الله يبصر الناس بنسكين واصر بنسكين فقيل لها انتظري فاذا صبرت. عمره کی تخصیص مسلم نے حد سے احتراز کے لیے کی, حج اس قاعدے میں نہیں ہے, وہاں تو بس ایک ہی قاعدہ ہے الحج المبرور بس الجام ابن الجنہ. آدمی تو مشقت ہوئی ہو نہ ہوئی چلیے, پیدا تمر کے پکڑے گا کریں گے پہلے چرما کیا چرما کی نا بے مکانی کدا والا کہ نہ آنا کرے نہ پکا کی کیا نہ سبھی کی پکڑ گئے گا کریں گے پہلے چرما کی نا بے مکانی کدا ایک گھنٹے میں آپ نے ہی کر دیے چلیے بڑا کہ نہ آنا کرے نہ پکا کی کیا نہ سبھی کی کبھی اس نادی نام میرے ممی نہ پھر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باپن مہا کرنے جاتا پتا وقت ہم راجے تمہا خرج آنے جیسے میں توافل ہو جائے. امام بخاری فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے عمرہ کیا اور عمرے کے بعد وہ آدمی مکے سے باہر جانا چاہتا ہے تو کیا طواف ہوں گا؟ طواف ودا کی ضرورت کافی ہو جائے گا یا طواف ودا مستقل کرنا پڑے گا؟ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں میرا اختلاف کافی ہے لیکن کیونکہ حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے کہ عائشہ نے ودا کا طواف نہیں کیا تھا، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بقول حافظ ابن حجر کو کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی۔ ہماری رائے یہ ہے کہ بخاری نے اس میں ایک تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آدمی عمرے سے فراغت کی فوراً بعد مکہ چھوڑ دے تو اس کا یہ طواف طواف ادا کا بدل ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہ کل آخر بھی بالبیت پر عمل ہو جائے گا، اور اگر رک گیا ہے تو پھر طواف عمرہ طواف ادا کا بدل نہیں بنے گا۔ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ سے فارغ ہو کر کے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف ودا کے لیے تشریف لے گئے، اور عائشہ سے یہ فرمایا کہ تم بھی طواف ودا کے لیے چلو، معلوم ہوا اگر عمرے کے فوراً بعد خروج ہو جائے تو طواف عمرہ طواف ودا کا بدل بن جائے گا۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو عبيد عن القاسمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بالسرير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه حج فأعطى أن يجعلها عمرة فليفعل. قال الله في المسلم قلت سمعت تقول لأصحابه كما قلت فمن يكن عمرة قال وما شأنك قلت تكتب في الرأس في هذا السبق في تأخير في رأي برنا چندرس بارہ یہ پہلی مرتبہ آیا ہے نہیں لوگ بے حیا دن کا چند بس بارہ میں بہل حرم چند حیا کتنی بار یہ حدیث آ چکی ہے، اسے پڑھا نہیں جاتا ہے، موت آ رہی ہے، پریشان کر دیا یہ ان قبیلے سے خاص الزام بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان باب اچھی صفت ارل موصول ہو اور مانا ہو فرتحل ناس الدین صاف ہو چلیے میں موتا وقت جی ہوں ادھر مدینہ تھی حج حجبی عمرہ میں وہی کرے جو حجی کرتا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یا تو مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے حجی استناد کرتا ہے عمرہ میں بھی استناد کرے، اور یا مطلب یہ ہے کہ جو بعض افعال حج میں کرتا ہے وہی عمرہ میں کرے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں تمہارے اول ارجان یا اعلیٰ کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے، یعنی یا اعلیٰ کی حدیث میں ہے وصل اثر الخلو وخلا عن کل جبا ون کے سفرا، لیکن میرے نزدیک حافظ کی تقریر سمجھ نہیں ہے اس لیے کہ آگے وسنا فی حجت کا امرت کا کما تسنا فی حجتا، یہ جملہ عین ترجمے کے مضمون کے مطابق اصل بخاری نے خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اعمال حج میں ہوتے ہیں وہی اعمال عمرے میں کیے جاتے ہیں، عمرے میں حج میں جو اعمال ہوتے ہیں وہ ہے احرام، طواف بیت، سعی، حلق یا قصر، اور رہا وقوف عرفات و مزدلفہ اور امید ایمان وہ خارج میں، اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ حج میں وہ عمرے میں مطلوب نہیں۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے اس میں اختلاف ہے کہ ارکان عمرہ کیا ساتھیہ تو فرماتے ہیں یہ افعال اربع ارکان میں مالکیہ اور امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں پہلے اعمال ثلاثہ ارکان ہیں اور امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں صحیح رکن ہیں. انفیہ کہتے ہیں رام شرط ہے, معظم طواف رکن ہے اور اس کے علاوہ باقی واجب ہے, اور بعض انفیہ کہتے ہیں صحیح رکن. امام بخاری قول اول کے ہم خیال ہیں, قول اول کے قائل ہیں, اور شافعیہ کے ہم خیال ہیں, کہتے ہیں یفعل بالعمرہ ما یفعل بالحج. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حمام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجهة إلى نبي وعليه جبة وعليه أثر كالوقع وقال سفرة, فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فصدر بصوب, فقلت لعمر وددت أني لقد وجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي. فقال عمر تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع فرقته فنظرت إليه قتيل محسوب وقال جلست في البدر, فلما سري عنه قال أين سائل عن العمرة؟ یہ مطلب جو ہے کتاب نہیں پوری ہوئی جائے گا, جو کر کر کے پڑھا سارا وقت غارت کر دیا اس نے ناس کر دیا اس آدمی نے. یہ حدیث چھ سات مرتبہ جو ہے تو پڑھ چکا ہے مسلم اور بخاری میں ملا کر کے, اور کسی پڑھنی جا رہی ہے اور دیگر سنوں میں اگر تم پڑھا ہوگا تو اور بھی جو ہے نمبر آ چکی ہے. قال ان قائل عن العمره اسلع عنك الجبه واغسل اثر الخلق عنك وانقي السفره واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك یہ ہے مقصود بھی. اتنی یہ جملہ اور یاد رکھو, یہ جملہ اس کی غرض ان جمل ثلاث کی غرض نہیں جو پہلے آ چکے. کیا اسلع عنك الجبه احسن اثر الخلق عنك دو وانقي السفره تین, کیونکہ اگر اس کی بھی غرض رہی ہو یعنی تم نمن آتے حرام سے پرہیز کرو تو پھر یہ تکرار ہو جائے گا اور بلا حاجہ. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروه عن ابيه انه قال قلت لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وين حديث السني عليك قول الله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت اجل تمر فلا جناح علي ان يتفق بهما فلا ولا على حديث الا يتفق بهما. فقالت عائشه كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليك الا يتفق بهما, انما انزل ذلك عائشه في النصارى كانوا يهلون لمناه وكانت مناه حجر قليل وكانوا يتحرجون ان يتفقوا بين الصفا والمروه. فلما جاء الاسلام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت اجل تمر فلا جناح عليك ان يتفق بهما. زار سفيان وابو معاويه من شام قال ما اتم الله من حج امرئ ولا امرته لم يتب بين الصفا والمروه. امام بخاری نے بتایا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی عمرے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے اور کان عمرہ میں سے ہے. چلیے معتمر کب حلال ہوگا اس مسئلے میں اختلاف رہ چکا ہے. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے حرم داخل ہوتے ہی حلال ہو جائے گا, لیکن یہ فرائض المذاہب ہے اس کے قائل کا آج تک پتہ نہیں چلا. نمبر دو, ابن عباس اور اسحاق بن راوی کہتے ہیں طواف بیت کے بعد حلال ہو جائے گا. نمبر تین, جمہور علماء فرماتے ہیں طواف سعی کے بعد حلال ہوگا, اسی کو امام بخاری نے اختیار کیا ہے اور حدیث باب سے ثابت کیا. چلیے وقال عطاء بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ان یجعلوا عمرۃ ویطوفوا ثم یقصروا ویحلوا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم عن جرير عن اسماعیل عن عبد الله بن ابی حاتم قال اپنی عموم کی جگہ سے طواف البیت اور طواف بین الصفا والمروہ دونوں کو شامل ہیں, اور دیکھو آگے ثم یقصروا ویحلوا, معلوم ہوا حلال ہونے عمرہ کے تحقق کے لیے طواف البیت صحیح بین الصفا والمروہ اور قصر حل ضروری ہے. چلیے اسماعیل ہوتا رہی بد وقت بے سوچ کا مزید اکثر وقت برباد کر دیا. تمہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرنا ما آہو یہ عمر قضا کا واقعہ ہے. یہ حدیث اسی سمجھ سے کتاب المغازی میں آ رہی ہے. قلم رسلم معروف ابو سوال مرد آتے ہوں معروف نس مکتن گرم آخا دوں صحابہ حضور کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ کوئی کافر آپ کو پتھر وغیرہ نہ مار دے. فقال صاحب یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل توقع لگا اس نفی کا تعلق عمر قضا سے ہے اس پر اجماع. قال فحدث ما ما قال یہ خدیجہ قال رسول خدیجہ کے بیٹی کی دن تم قصد لا صخب فیہ ولا نصب. بعض روایات میں ہے حضرت فاطمہ نے کہا ابھی حاضر قصد تو آپ نے فرمانی لوتی مجوف ہوتی خوفدار موتی کا محل ہے یا سخب افی ہے والا نصب. حضرت آئے خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت الاسلام کے وقت نہ کسی مشقت میں ڈالا نہ ڈانٹنے کی تکلیف دی. اس لیے اللہ نے ان کو بھی ایسا محل دے دیا جو سخب و نصب سے محفوظ ہوگا. یہاں تو مصنف رضی اللہ عنہ نے اس کو اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ عمرے سے حلال ہونے کے لیے صحیح ضروری ہے. اور وہی قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم بن طارق بن سالم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قد انتهى النبي صلى الله عليه وسلم مما تحايا ومن يشم فقال آه حاجتا قلت نعم قال ابن عالم فقال لبيك به العين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن تطوف بالبيت وابي الصفا المرة ثم أحل فاطوف بالبيت وابي الصفا المرة ثم تجم رابعا فقالت رأسي ثم أهلت بالحديث كنت أبتدي حتى كان في خلاف عمر فقال إن خلاني كتاب الله تعالى فمن يؤمن تمام میں خبر قدیم صلی اللہ علیہ وسلم فری مغل یہی اللہ تعالیٰ حدیم محمد قارہ حسن قارہ حسن بالا اخبرنا عبد انا بلا سبيل ان عبد الله مولى اسماء بنت يوسف محدث ابو من كان اسماء اسماء تقول ان مررت بالحدود صلى الله على رسول الله قد مدنا معه هاهنا ونحن نعلم صفات قديم ظهرنا قريب من بعدنا فاعتمدت انا وقت الى عائشه رضي الله عنها فلما سلمنا من سعيد اهللنا ثم اهللنا من العرش بولا جاتا ہے. اور مقصود یہ ہے کے ہی اپنی ضرورت کے تھیلے میں بہت سا ساز و سامان نہیں لیے ہوئے تھے، مختصر سی ضرورت کی اشیاء تھی، قلیلوں میں ظہرنا اور قلیل اپنی ازواج، سواریاں بھی کم اور پیشے بھی کم، پاکمل تو انا وہ اٹھتی عائشہ وہ زبیر فلانی فلانی، میں نے میری بہن عائشہ اور زبیر فلان فلان حملہ کیا، اس پر یہ اشکال ہے کہ حضرت عائشہ نے تو میرا پیار بھیجا گیا، علامہ ابن بطال کہتے ہیں فاطمہ کی عائشہ پرما مسحلہ کا لن باتیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی اس کا حضرت الوداع سے تعلق نہیں ہے، اور اگر حضرت الوداع سے تعلق ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ جو کیا گیا وہ ارادے اعتماد کے اعتبار سے کیا گیا، نیک عمل اعتماد کے اعتبار سے، اس سے معلوم ہوتا ہے جو غیر عمرہ کیا تھا، اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو غیر سائق الحدیث ہے، اب یہ کہا جائے گا یا تو یہ قصہ غیر حضرت الوداع، اور اگر حضرت الوداع کا قصہ ہے تو اس سے مقصود صرف کا بیان کرنا ہے، اور آگے جو فلما مسحل البیتہ فلما رہا اس سے سارے مزدورین مراد نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کے پاس ان کو کوئی معنی پیش نہیں آئے، حضرت عائشہ تو حیض کا معنی پیش آیا وہ حملہ نہیں کر سکی اور حلال نہیں ہو سکی، حضرت عبیر کو معنی پیش آ گیا کہ ان کے پاس حدیث تھی سائق الحدیث ہونے کی وجہ سے حلال نہیں ہو سکے، فلما مسحنا البیت اہلنا جب ہم بیت اللہ کا مسح کیا تو ہم حلال ہو گئے، اس پر اشکال یہ ہے کہ بیت اللہ کا مسح تو طائف طواف ابتدا میں کرتا ہے، موتمے کی ابتدا ہم طواف کرتا ہے، اور طواف سے پہلے وہ ابتدا میں حجر اسود کرتا ہے، یہی ہے مسح، اس کا جواب یہ ہے کہ مسح سے مراد طواف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ طائف ہر طوفہ میں حجر اسود کا ابتدا کرتا اور طواف کی تکمیل کے بعد اسلام کرتا ہے، تو چونکہ اول تاخیر اسلام ہوتا ہے مسبیت ہوتا ہے، اس لیے لفظ مسبیت بول کر طواف مراد لیتی ہیں، عمر بن ربیعہ کہتا ہے ولما قضینا منا کل حاجت وہ مسحب پر قانون ہو ماسے ہو، من ہو مسا من ہونا سے اے پاک من ہوا تاریخ ہوں، کاغذات کہتے ہیں اسے کیا ہے کہ یہاں مسانا کے مان اتنا وسائنا صحیح کو اختصار کر دیا گیا، اور اس سے ان لوگوں کو استدلال صحیح ہے جو صحیح کو آج بھی کہتی ہیں، کیونکہ آسمانی بات جتنی وداعتیں متعلق کہیں اور پھر اس صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حجت الوداع متمتعین طواف مسجد غیر یا طواف پر حلال نہیں بلکہ طواف و سعی کر کے حلال ہوئے تھے. فلما مسحنا البيت اهلا ثم اهللنا من العشي. علامہ ابو محمد ابن الزاہر بھی کہہ رہی ہیں کہ باطل بلا اختلاف, کیونکہ عائشہ جابر بن ابی عباس سب کی روایت میں ہے کہ احلال تو دخول مکہ کے دن ہوا اور احرام بالحج المتقرویہ میں, اور دونوں میں سے تین دن کا فاصلہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ روایت میں اقتصاد ہے, مطلب یہ ہے کہ ہم حلال ہو گئے مقیم رہے اور پھر رات میں تاریخ آئی نہ جانا ہوا تو ہم نے احرام باندھا. اس طرح کی باتوں کو وہ نہیں کہا جاتا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثنا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يقول إذا رجع من الحج بالعمرة بالغزو. هل مكمل هو غير عمرة فراغت هو غير حق إمام بخاري رضي الله عنه حد سوا بسي سے آداب ذکر فرما رہے ہیں. مسلم کی رحمۃ اللہ علیہ زیارت مدینہ کا کوئی مستقل باب یہیں ذکر نہ کر کے شاید یہ اشارہ کیا کہ حج کی تقدیم کے بعد واپس ہو جانا جائز ہے, مدینہ جانا ضروری ہے. اس پر سب کچھ کو صاف ہے. البتہ مکے پہنچ کر آدمی آپ آتی ہوتے ہوئے مدینہ نہ جائے یہ بہت ہی بڑی ناشکری کی بات ہے. مراد میری ہم جیسے ہندوستانی پاکستانی افریقی اور بائی روپیار لوگ, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک مرتبہ جائے اور دو مرتبہ جائے, دوسری مرتبہ جانے کا موقع نہیں. لہذا جب کوئی جائے تو اس کو مدینہ کی جانا چاہیے. سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی مسجد کی زیارت کرنا چاہیے. زیارت کو واجب میں سے لیکن وہاں ہار کا مطالعہ پات محبت کی کہتے ہی, اور ہر انسان کو اپنی نبی سے محبت ہوتی ہے. امام بخاری نے جیسے فراغت کے بعد مدینے فضائل آداب و مسائل کے متعلق مستقل ایمان منتقل کیا اور اسی نقطے کی طرف شاید اشارہ کیا, یعنی زیارت مدینہ جو متعلقات حج مکملات حج میں سے نہیں, لیکن اگر آپ کوئی انسان جو عرب کا باشندہ نہ ہو حج کے لیے جائے اور اس کو طاقت رکھتا ہو تو اس کو مدینہ جانا چاہیے. اور وہاں پر سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنا چاہیے, آپ کو اس کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہیے. کیا امام بخاری نے بتا دیا حضرت آزاد حج سے واپسی کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حج و عمرہ اور اسی طرح غزوے سے واپسی کرنی ہوتی ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قفل من غزو او حج او عمره يكبر على كل شرف من الذي ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عائدون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب استقبال الحاج القادمين والثلاثه على الدابه. آج نف مفرد مراد چال جیسے سامعین کا سرون نف سامع نف مفرد لیکن جمع مراد سیدھے کا سرون نف سے والا گیا القادمین اے القادمین من الحج. نام تمہارے تو مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہٹ کر کے واپس ہیں اگر کوئی ان کا استقبال کرنا چاہے تو یہ چیز سنت سے ثابت ہوگی. اس پر یہ اشکال ہے کہ مصنف کا دعویٰ تو یہ ہے کہ حصے واپسی واپس ہونے والی کا استقبال کیا جائے اور حدیث سے حج میں جانے والوں کا استقبال ثابت ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مکے میں بنی مطلب کی اولادیں تھیں ان نے آپ کا استقبال کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کے اندر یہ بات مشترک ہے کہ آنے والے کا اکرام مقصود ہوتا ہے, یہاں رجب حج میں آنے والوں کا استقبال اہل مکہ کر سکتے ہیں تو وہ سوا کس میں والے مجاج کا ان کا حضرے ہوتے ہیں ان کے اہل وطن کی استقبال کر سکتے ہیں. وہ ثلاثہ الدابا امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو بار بار دہرایا ہے حج میں اور اسی طرح آداب میں اور اسی طرح بعض اور دوسری جگہ پر. شاید اس سلسلے میں مال بہت زیادہ تشدد کرتے تھے. شادی کی سیری وغیرہ سے منقول ہے کہ وہ ایک سواری پر تین آدمی پہ سوار ہونے پر قابل انکار تصور فرماتے تھے, اس پر اعتراض کرتے تھے, ناپسند کرتے تھے. اس لیے امام بخاری نے تعالیٰ نے بتا دی کہ تین آدمی کو ایک سواری پر سوار ہونا جائے اگر سواری نہیں کا وہ بھی قال حدثنا معلم بن اسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله مزيلمة بني عبد المطلب استقبله مزيلمة بني عبد المطلب مزيلمة. امام الشطابي وغيره فرماتے ہیں تصغير غلمة في داخل في القياس صاحب قاموس نے لکھا غلام کی دن اغلما اور غلما غلمان دونوں آتی تینوں آتی. اس صورت میں یہ تصویر قیاس کے مطابق ہوگی ہے. غلام وہ شخص کہلاتا ہے جس کے مونچھوں کے بال برابر ہونا شروع ہو جائیں, اور بعضوں نے کہا ہے کہ غلام کا اطلاق ولادت سے لے کر بڑھاپے تک شروع ہوتا ہے. قرآن مجبور ہو جاتا ہے, اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. مجبور کی تکلیف ہوتی ہے, مجبوروں کی کئی قسم کی ہیں. میں نے تو لکھا تھا اگلے ماں ماں کے نے لکھا اس کو تو گئے نہیں, اب وہ پڑھنے والا کچھ نہیں سمجھے. وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب القدوم بالغداة باب بعض القدوم الغداد جب سفر سے واپسی ہوتی ہے تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا جواب بتاتے ہیں. صبح کو آئے حدیث سے سال شام کو داخل ہو تو حدیث سے سال ہے. صبح کے وقت آنے میں ایک فائدہ استقبال کرنے والوں کی راحت کا ہے, انہیں استقبال میں آسانی ہوگی. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن الحجاج قال حدثنا نصر بن عياد عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد الشجره واذا رجع صلى في الخليفه ببدر الوادي وبات حتى يصبح. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الدخول بالعشي. وبه قال حدثنا الدخول بالعشي جواز الخروج رانی مراد شام کو واپس ہو گیا جائے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله ليلا كان لا يدخل الا غدوه وعشيه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا يترك اهله اذا بلغ المدينه. لا يترك طرق سے جس کے معنی رات میں کھانا کھا جائے. المدینہ سے مراد وہ شہر ہے جس میں آپ حاجی داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ آدمی اپنے وطن کان میں پہنچ جائے, اس سے گھر والوں کے بعد وقت پریشانی ناحق ہو جاتی ہے. آدمی آگے کہیں منزل کر اور اس کے بعد گھر والوں کو اطلاع ہو جائے اور پھر وہی آج کل بھی یہ جو ٹیلی فون وغیرہ ہو گئے اس سے بڑی سہولت ہو گئی. آدمی کہیں سے ٹیلی فون کرا دیں آ رہے آ رہا ہے. دہلی سے ایک آدمی ٹیلی فون کر کے سہارنپور آئے چار پانچ گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے. اتنی دیر میں گھر والے تیاری کر سکتے ہیں, صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں. وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا امام بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ایک صاحب گئے تھے اس بات کی تو میں نے دوا دے دوں گا آپ کو کیا پاگل یہ تو سہرے جن ایسے رشتے یہ نہ دوا سے جاتا ہے نہ تعریف سے. اتنی شیاطین کو کوئی آدمی کنٹرول کرے تو کر سکتا ہے. ہر آدمی فارسی ہی بولتا ہے, ضرورت کے آدمی مدح کر دیں تاکہ منی پور کے عامل آدمی ان سے تذکر ان پر میرا آدمی دیکھ رہا ہوں. صبح آئے کہیں گے میرے بس سے باہر ہے پوری فضا میں پھیلا ہے. میں پنجاب گیا عبد اللطیف کے جو جادوگر موقع اتنا لمبا پھیلا ہوا وقت ضائع ہوگا. میں نے اس سے کہا کہ جب آتی ہوں تو مجھ کو نظر آتی ہے تو وہ ہنسا یہ سمجھا اسے کہہ دیں گے تو بیٹھا ہوا تھا کچھ باتیں کر رہا میری صحت کے بارے میں اس کو موقع نہیں ہوتا یہ باتیں کر ان کو سکھ لی ہے ان کو کالا ہے ان کو مکس ہے تو تم کو کاٹ دے تمہیں جو کاٹ دوں گا تیسرا ہے بہت اصرار کیوں بولے تو وہ اتنی خوش میں سر اٹھایا جادوگر نے. میں نے کہا کوئی ضرور بات ہے میں بھی سر اٹھا میں نے کہا یہ ہے تیرا موکل ہل رہا ہے. تب وہ ہنسا کہنے لگا ہاں یہ کہہ رہا ہے تمہیں چلا جاؤں کیا آپ کو نظر کیسے آ رہی چماری جیسے تمہاری چماریت نظر آتی ہے ایسے وہ نظر آ گیا اور کیا بات ہے. سوچ رہا ہے دوست لوگوں کو آنکھ ناک کا نظر نہیں آتے ایک حیرت معلوم ہوتی ہے جیسے کوئی چیز داخل ہو جیسے تم داخل ہو کہیں کسی کی کوٹھی میں کچھ چرانے کے لیے کچھ کھانے کے لیے تو اس کو تو چاہے نہیں پتا چلے مجھ کو تو دے گا کہ کیوں؟ تو تم کو میں سمجھتا ہوں ٹکٹا کمپنی عجیب ہوتی ہے، یہ تو بستے ہی ہیں کھانے پینے کے لیے، ہم جو آپ ٹکٹا سمجھتے نہیں آئے تم نے کیسے سنے یہ کرم فرض کرو اگر تم چوری کے لیے بھیجو۔ جیسے ہم جہاں پڑھتے تھے ایک لڑکا گھسا ایک شخص کی دکان میں تو اندر گھس گیا اور گھس کے چینی کا بورا کھول کر اس میں سے چینی کھا رہا ہے۔ تو انڈیا سے ایک لڑکا تو بہت شرارتی، اس کے اسے کہاں سے پتا چل گیا؟ اب وہ جب اس کو دیکھتا ہاں ہاں کاٹ کھرا کھو چینی کا بورا، چینی کا بورا کھر کھر کھر کھر کاٹ لے، بس جب دیکھتا تو دوری سے اپنی مشین چلانے لگتا۔ تو چھوٹا سا بچہ تھا، بچوں کو کھانے پینے کی بیماری ہوتی ہے، پھانکنا چاہتا ہو چلیے کیا آپ میں اللہ نے مجھے بچایا، ایک آدھ مرتبہ غلطی تو ابہام کے ساتھ ہوئی، ورنہ میں کسی کو کھانے کسی کا مزاج نہیں، نہ مجھ کو مزہ آتا ہے، نہ مجھے تفریح کرنے میں مزہ آتا ہے۔ قاری ناگو بیٹھے جو دیکھیے اس کو کتنا برا لگتا ہے کہ مجھے قاری ناگو کہتے ہیں، میری ناک کے لیے یہ کہتے ہیں، مجھے بڈھا کہتے ہیں، کچھ تو ہے ہی سب خوبیوں کو مجموعہ تو کیا کروں گا۔ چلیے تفریح کر لیتا ہوں۔ چلیے وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن خالد بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسرق اهل ليلا، وباسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا باب صرف عمل کے لیے ہی ہے، ابو حنیفہ شافعی کو اختلاف کوئی چیز نہیں ہے، آپ لوگوں نے حدیث کو سمجھ لیا اختلاف نہیں ہے، اختلاف میں تو بہت عارضی چیز ہے، مقاصد نبوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث